نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. مرض کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. امراض کا ظاہر اگرچہ تکلیف دہ ہے، لیکن ان پر صبر کرنا اس معنی میں جس کا گزشتہ جمعے بیان ہوا، یہ بہت زیادہ موجب اجر ہے اور باعث ثواب ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیف الصلاح بعد هذه الآية، اس آیت کے بعد ہماری نجات کیسے ممکن؟ کون سی آیت؟ من یعمل سوءا یجز به، کہ جو شخص برے عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو برے عمل تو ہم سب سے سرزد ہوتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ہر برے عمل کا بدلہ ہے تو پھر ہم نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بدلہ قیامت کے دن ملے گا. الا تمرض، کیا تم دنیا میں بیمار نہیں ہوتے؟ الا تنصب، کیا تم دنیا میں تھک نہیں جاتے؟ تمہیں دنیا میں پریشانیاں اور تفکرات لاحق نہیں ہوتے؟ یہ بھی اسی بدلے کی صورتیں ہیں. تو گویا یہ تکلیفیں، یہ امراض، یہ پریشانیاں، یہ اس معنی میں ہمارے لیے رحمت ہیں کہ ان سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ مومن کو پاؤں میں کانٹا چوب جائے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ اگر مومن کو اندیشے لاحق ہوں کسی بات پر اس کو پریشانی ہو تو اسے اس پر بھی ثواب ملتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور اندیشہ ہے فلائٹ نکل نہ جائے, وہ جو ایک قلق آپ کے دل میں ہے کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں, ایک پریشانی ہے, ایک اندیشہ, اللہ رب العزت اس اندیشے پر بھی اس قلق پر بھی اجر دیتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی لیے ایک شخص نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں بیماری کیا ہوتی, میں مرض نامی کسی چیز کو جانتا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نستا مننا, یہاں سے اٹھو اور بھاگ جاؤ, تم ہم میں سے نہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں اور بیمار ہو کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیتے ہیں. اسی لیے صحابہ اکرام ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے. صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے اور آپ کے بخار کی تپش اور حرارت ہمیں اس فاصلے سے محسوس ہوگی. ہم نے بڑا متعجب ہو کر پوچھا انک لتوعک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بخار ہوتا؟ فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم, مجھ اکیلے کو تمہارے دو انسانوں جیسا بخار ہوتا. اور اس سے ہمارے درجے بلند ہوتے. یہ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی رحمت اسی معنی میں. اسی لیے صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا یبن آدم مریض تو فلم تعد, اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہو گیا تھا, تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اس جملے کا معنی آگے آ رہا ہے, نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں میں بیمار ہو گیا, تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی, میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو انسان کہے گا اعوذ بعند رب العالمین, یا اللہ میں تیری عیادت کروں, تو رب العالمین, تیرا بیمار ہونا کیا معنی؟ اللہ پاک فرمائے گا مارے تو عبدی فلان فلم تعد, میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا اور تجھے معلوم تھا, تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده, اگر تم اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے. یہ حدیث, اس پر آپ غور کیجیے کہ ایک مریض انسان سے اللہ رب العزت کی محبت کہ مجھے اس کے پاس پاتے, اس کا معنی یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت اس پر بات پرس کر کہ تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی, کہ تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ اگر تم وہاں جاتے عیادت کرتے اپنے بھائی کی لوجدت عندہ, تو مجھے اس کے پاس پاتے. ان اللہ رب العزت نے جس انسان کو کسی مرض میں مبتلا کیا، کسی تکلیف میں مبتلا کیا، اس سے کس طریقے سے اظہار محبت فرما رہا ہے؟ اللہ اس کے پاس. اسی لیے بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ مریضوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک حدیث کا معنی تو یہ ہے کہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی. گویا مریض کی عیادت کا اجر تو ہے، لیکن اس کی دعا کا فائدہ بھی، اس سے دعا کروائیں، اللہ اس کے قریب ہے، اللہ اس پر رحمت فرما رہا ہے، اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو. ایسے بڑے فائدے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص کسی مریض کی بیمار پرسنے کے لیے جا رہا ہے تو فرشتے اسے مخاطب کر کے یہ بشارت دیتے ہیں کہ طب مطاب منشا کا متبوات من الجنت منزلا، تمہارے یہ قدم بڑے مبارک ہیں، تم بڑے عمدہ ہو، پاک صاف ہو، اور تم نے یہ عمل کر کے اپنے بھائی کی بیمار پرسی کے لیے وقت نکال کر تبوات من الجنت منزلا، تم نے جنت کا ایک ٹھکانہ حاصل کر لیا. یہ اس کے قدموں کا فرشتے ذکر کر دیں، تمہارے قدم بڑے مبارک، اور یہ قدم اٹھا کر تم نے جنت کا ٹھکانہ حاصل کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لا تزال في خرفة الجنة حتى يرجع. ایک مسلمان اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، تو وہ جب تک اس کے پاس بیٹھا رہے اس وقت تک جنت کے خرفہ میں ہوتا ہے، جنت کے خرفہ. صحابہ نے پوچھا وما خرفۃ الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا خرفہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جناح چنے ہوئے پھل، وہ پھل جن کو توڑنا بھی نہ پڑے، چنے ہوئے چن کر آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں. فرمایا کہ جب تک وہ عیادت کا عمل جاری رہتا ہے اور قائم رہتا ہے تب تک وہ جنت کے خرفہ میں ہوتا ہے، جنت کے چنے ہوئے پھلوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اب تو ہر جگہ جب تک وہاں سے لوٹنا ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مریض کے پاس کم بیٹھنے کی. بعض اوقات زیادہ بیٹھنا اسے پریشان کر سکتا، وہ آپ کے ادب میں بیٹھا ہوا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، لیٹنے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ سوچ کر بیٹھے رہے کہ میں جنت کے پھلوں میں بیٹھا ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک اور سنت جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو سات دفعہ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا رب العرش العظیم، اور جو عرش عظیم کا مالک، اس اللہ سے سوال کرتا ہوں ان یشفیہ کا کہ اللہ تمہیں شفا دے, اللہ تمہیں صحت دے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی تعلیم ہے. یہ چھوٹی سی دعا 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دو, الا عافاہ اللہ رب العزت اسے صحت دے دے گا, اسے عافیت دے دے گا. تو عیادت مریض یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. عیادت نہ کرنے پر اخروی بال پرس ہو سکتی اور اس کا بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما, آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا میرا ہے. پوچھا من تصدق منکم اليوم علی مسکین, آج تم میں سے کس نے صدقہ دیا کسی مسکین کو؟ ابوبکر نے کہا میں نے. فرمایا کہ من عاد منکم یوم مریضا, آج تم میں سے کسی بیمار کی عیادت کس نے کی؟ ابوبکر نے کہا کہ میں نے. فرمایا کہ من تبع منکم یوم جنازۃ, آج اپنے کسی بھائی کے جنازے میں کون شریک ہوا؟ ابوبکر نے کہا میں نے. فرمایا کہ مجتمع فی امرئ الا ادخلته الجنہ, یہ چار کام کوئی شخص ایک دن میں کر لے تو یہ چاروں کام مل کے اسے جنت میں پہنچا دیں. در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے انعامات, گویا مومن کا مریض ہونا کتنا باعث خیر اس کے لیے بھی اور اس کے بھائیوں کے لیے. بس ایک عمل پر توجہ دیں کہ عیادت کے لیے نیت نیک اور صالح ہو, ریاکاری نہ ہو, کوئی منفی سوچ نہ ہو کہ اس کے دکھ میں میں شریک ہوں تاکہ وہ میرے دکھ میں شریک ہو. اس قسم کے بدلے اور اس قسم کی نیت شریعت نہیں جانتی. یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور پھر یہ عیادت بلا تفریق ہو, یہ نہ ہو جس سے ذاتی مفاد وابستہ ہے, کوئی بڑے سیٹ صاحب ان کی عیادت کے لیے جا رہا ہے, کوئی بیچارہ غریب ہے, کتنا ہی صالح اور نیک کیوں نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو. یہ تفریق جائز نہیں. یہ جو دنیا کی محبت کے بت ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے, یہ ایک بڑا بھیانک طرف, یہ محلہ کا میرے دوستوں اور بھائیوں ایسی تفریق نہیں ہونی چاہیے. دنیاوی مفادات ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اصل چیز اللہ رب العزت کی رضا. اور اگر ہر کام دنیا کے لیے کرے, نیک عمل بھی دنیا کے لیے کرے, مریض کی بیمار پرسی بھی دنیا کی خاطر کرے, تو یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے. کچھ لوگ دین کے ڈاکو ہوتے ہیں جو دین کے کام دنیا کی خاطر کرتے ہیں. یہ ڈاکو ان ڈاکوؤں سے بدتر ہیں جو بینکوں کو لوٹتے ہیں, کم از کم وہ دین کو استعمال نہیں کرتے, نماز روزہ اور دعوت کو استعمال نہیں کرتے, وہ ڈاکے ڈالتے ہیں ڈاکے کے نام. لیکن وہ ڈاکو خطرناک ہے جو ڈاکے ڈالے دین کے نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تائس عبد الدینار, تائس عبد الدرہم, تائس عبد الخمیصہ, تائس عبد الخمیلہ, تائس من تکش فاذا شیک فلن تکش. اے اللہ درہم و دینار کے پجاری کو برباد کر دے. عبد الدینار اور عبد الدرہم, جو درہم و دینار کا بندہ اسے برباد کر دے. تائس عبد الخمیصہ, تائس عبد الخمیلہ, کپڑوں کے پجاری کو برباد کر دے. کہ میں اچھی پوشاکیں زیب تن کروں محض دنیاوی عروج کی خاطر, اچھا پہننا اچھا کھانا یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے, لیکن یہ سارا عمل دنیا کی اساس پر ہو اور کپڑا بڑائے کپڑا ہو, پیسہ بڑائے پیسہ ہو, یا اللہ ایسے انسان کو برباد کر دے, تا ایسا بلتا کا سا ایسا انسان ہلاکت کے قابل ہے, فائدہ شی کا فلنتا کشا ایسے انسان کے جسم میں اگر کانٹا چپ جائے تو اسے کانٹا نکالنے والا نہ ملے, اس کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر وہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے, جس کے پیش نظر صرف دنیا, دنیا برائے دنیا اور دین برائے دنیا, حتیٰ کہ مریض کی بیمار پرسی بھی دنیا کی خاطر, دنیا بھی مفادات کی خاطر, اتنا قیمتی عمل اتنا پیارا عمل کہ جو شخص مریض کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے فرشتے اس کے قدم کے اس کے قدموں کو بابرکت کہتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تک وہ وہاں بیٹھا ہے وہ جنت کے پھلوں میں بیٹھا ہے, اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مریض کے پاس تم آئے ہو مجھے اس کے پاس پاؤ گے, اس عمل کو دنیاوی مفادات کی خاطر کرے یا منفی نیت کے ساتھ کرے تو پھر یہ سوائے بربادی کے کچھ نہیں. تو الغرض مرض میں اگر ہم شریعت کی اساسوں کو پورا کر لیں, شریعت کی تعلیمات کو اپنا لیں, تو پھر یہ باعث خیر, یہ باعث رحمت. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں, کچھ مرض بڑے خطرناک ہوتے, کچھ امراض بڑے تباہ کن ہوتے. یہ امراض وہ ہیں جو دل کے امراض کہلاتے ہیں, دل کے امراض, دل کی بیماریاں, دل کے سقم, یہ بڑے برباد کن ہوتے ہیں. دل کے امراض کیا؟ بدعقید, شرک, بدعت, ریاکاری, حسد, بغض, کینہ, عداوتیں, شہوت, عشق, شبہات, یہ وہ شیطانی امراض ہیں جو جس بندے کے دل میں لاحق ہو اس بندے کو تباہ کر کے چھوڑ دے. ان امراض سے بچو. اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو, قرآن کی تعریف یہ ہے نظر بن القرآن ما ہوا شفا, یہ قرآن شفا ہے, اس قرآن سے شفا حاصل کرو. شفا کا معنی یہ نہیں کہ قرآن پڑھ پڑھ کے بوتلوں پر پھونک مارو یا تعویذوں کی شکل میں گلے میں لٹکاؤ یا مفتیان کرام سے زعفرانی پانی سے پلیٹوں پر لکھواؤ اور وہ دھو دھو کر پیو, اس معنی میں شفا نہیں. شفا لما فی الصدور, یہ سینے کے امراض کی شفا ہے اور ظاہری امراض کی شفا بھی, لیکن سنت طریقے سے. سنت طریقہ کیا ہے؟ مریض کو دم کیا جائے, مریض خود دم کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ دم کے لیے کسی درگاہ میں جاؤ, کسی حضرت صاحب کے پاس جاؤ, فلاں محدث اور فلاں عالم کے پاس جاؤ, وہ دم کرے گا تو ٹھیک. یہ بھی عقیدہ کی کمزوری ہے میرے بھائی. جتنے اخلاص اور درد کے ساتھ آپ خود دم کر سکتے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا, جتنے اخلاص اور درد کے ساتھ آپ کو آپ کا باپ دم کر سکتا ہے, والدہ دم کر سکتا ہے, کوئی مفتی اور فقیر نہیں کر سکتا, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جن کی نگاہ آپ کی جیب پر. ان كثير من الاحبار والرهبان ياخذون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اے ایماندارو, خبردار, یہ مولوی, یہ راہب اور یہ صوفی, ان کے دو بڑے ظالمانہ کردار ہیں. ایک یہ کہ یہ تمہارا مال کھاتے, جب بھی تمہیں ملیں گے یوں ان کے ہاتھ میں. دوسرا یہ کہ یہ تمہارے دین کے بھی ڈاکو دین کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے. اس لیے کہ صحیح رہنمائی کریں گے تو پھر دین کھانے پینے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا بلکہ کھلانے کی حوصلہ افزائی کرتا. دین میں کھلانے کی تعریف ہے کہ کھانا کھلاؤ, مسکینوں کا خیال رکھو, حق داروں کو ان کا حق دو. دین کہیں یہ نہیں کہتا کہ بھکاری بن جاؤ اور در در پہ پھرو, کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ. کبھی یہ دین تعلیم نہیں دیتا, کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. فرمایا کہ ایسے شرک دبادوں کے کردار سے اچھی طرح آگاہ رہو, یہ سینٹر کھول کر بیٹھے ہو اور دم درود اور دھاگے اور تعویذ اور بوتلوں کی لائنیں لگی. اب تو استخارے بھی لوگ کرتے کہ آپ کا استخارہ ہم کر دیں, اس کی یہ فیس. یعنی دین کو ایک کمائی کا بہانہ بنایا. یہ سارے دل کے امراض ہیں, یہ جب لاحق ہوتے ہیں تو بندے کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی. ان امراض سے بچو, کینے بغض یہ دل کے امراض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تب الیکم داؤ امم قبلکم, تمہارے اندر پچھلی قوموں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی, پچھلی قوموں کی بیماریاں تمہارے اندر سرایت کر جائیں گی. کون سی بیماریاں؟ فرمایا کہ دو بیماریاں, الحسد والبغضاء, ایک دل کا حسد, دوسرا بغض, نفرتیں, عداوتیں, کینے, یہ دلوں میں بھر جائیں گے. فرمایا کہ ان الحالقہ, یہ دونوں مرض مونڈ دینے والے, مونڈنے والے. فرمایا کہ لا تحلق الشعر, یہ سر کے بالوں کو نہیں مونڈ دے, ولیکن تحلق الدین, یہ دین کو مونڈ دے, دین کو مونڈ دے. یہ امراض دل کے امراض, یہ بندے کی دنیا اور عاقبت کو برباد کر کے رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ماد ایوان جائعان مفترسان بات آفی غنم قوم افضل رہا, دو بھوکے بھیڑیے رات بھر بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ دونوں مل کر بکریوں کا وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے, بکریوں کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جو نقصان انسان کے دین کو دو چیزیں پہنچاتی ہیں, ایک مال کی محبت, دوسرا منصب اور عہدے کی محبت. مال کی محبت اور منصب اور عہدے کی محبت, چودراہٹ کی محبت, یہ دو چیزیں جس قدر انسان کے دین کا نقصان کرتی ہیں اور کوئی چیز نہیں کرتی. اب دیکھو یہ جمہوریت, جمہوری انتخابات کا دور, اور بڑے بڑے کلگیوں والے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے اور کوئی پرواہ نہیں. یہ کیسا سلفی منہج ہے, کتنی یہ افسوسناک حقیقت کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے اور اہل حدیثوں کے صدر اور امیر اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہمارا آخری امام منتظر جب آئے گا تو عائشہ صدیقہ, صدیقہ کائنات کو ان کی قبر سے نکال کر ان کے پشت پر کوڑے مارے. تمہیں شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, محض یہ دنیا کے اقتدار کی خاطر رافضیوں اور قبر کے مجاوروں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے ہو؟ یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ یہ ابن تیمیہ کا منحج ہے, یہ امام بخاری کا منحج ہے, ابن قیم کے تم بارث ہو اور تم کو حیا نہیں آتی. فرمایا کہ یہ عہدے کی محبت انسان کے دین کو جس قدر نقصان پہنچاتی ہے کوئی چیز نہیں پہنچاتی. دیکھیں ایک سلفی انسان اس حد تک گر گیا کہ راستیوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پڑے, جمہوری ووٹوں کی خاطر, عہدے کی خاطر, ایک لوڑی لنگڑی سیٹ کی خاطر. اور اگر یہ کہو کہ ہم اس طرح دعوت دین کے راستے کو ہموار کرنا چاہتے ہیں تو افسوس ہے تم پر. دعوت دین کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, ان پر بھروسہ ہے جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پڑے. اللہ تمہاری خاطر کیا کچھ کرے. تاریخ اس بات پر شاہد, ایک ایک شخصیت پوری پوری قوم سے ٹکرائی اور انقلاب آ گئے, دین کی بہاریں آ گئیں. اصحاب الحدود کا واقعہ, وہ غار والے, ایک ہی بچہ پوری قوم کی اصلاح کی بنیاد پر, ایک ہی بچہ, وہ بارش بھی نہیں تھا. واقعہ معروف, اصحاب کہف کے صرف سات نوجوان تھے, آمنوا بربہم, اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے, توحید خالص اور صدق کے تعلق باللہ اپنا چکے تھے, صرف سات نوجوان تھے. ان کا مشن اللہ کو پسند آ گیا, طریقہ کار بالکل صحیح تھا, اللہ پر ایمان لے آئے اور وقت کے تعلق سے کٹ گئے کہ جب ہم موحد بن چکے ہیں تو مشرقین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, اپنے گھروں کو چھوڑ دیا, ایک غار میں آ گئے. یہ سب کچھ اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے کہا تم سمجھو 309 سال تک تم کو سنا دیا, تمہارا کام میں کروں. بطور شمس تلا تزاور و انکاف انساق الجمین فیدہ غربت تقرز انساق الشمال قوم بی فجوہ دل. ان سات نوجوانوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سورج کے روٹ کو تبدیل کر, وہ سورج جو جب سے بنا ہے اور قیامت تک طلوع و غروب ہوتا رہے گا ایک ہی لائن پر, ایک ہی خط پر, لیکن سات بندوں کی خاطر اللہ رب العزت نے سورج کی لائن کو بدل دیا اور سورج کے روٹ کو تبدیل کر دیا. یہ زمین تو بہت چھوٹی چیز سورج کے مقابلے. اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے, یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں. اگر اس سے مقصود اقتدار کا حصول ہے تو افسوس ہے تم پر, اور اگر اس سے مقصود ذاتی اقتدار نہیں بلکہ دین کی راہ کو ہموار کرنا ہے تو اور افسوس ہے تم پر. دین کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے طریقہ بھی دین نے دیا ہے, یہ لوگ آپ کو نہیں دیں گے. تو یہ دل کے امراض, عہدے کی محبت, مال کی محبت, البلا والبرا کہاں گیا, محبت کے قابل کون ہے, نفرت کے قابل کون ہے, اسلام کا عقیدہ. اسی عقیدے کے ساتھ پر اللہ فرماتا ہے اولئک کتب اللہ فی قلوبہم الایمان, جو اللہ کی خاطر محبت کی بنیادوں کو پہچان لے اور اللہ کی خاطر نفرت اور عداوت کی بنیادوں کو پہچان لے, اللہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہے. تو یہ دل کے امراض بڑے خطرناک ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیے. ان سے نیکیاں قبول نہیں ہوتی, حسد ہے, بغض, عداوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں, اللہ سب کو معاف کر دے, سب کو معاف کر دے. لیکن دو قسم کے انسانوں کو نہیں, ایک مشرک کو, دوسرا ہر اس شخص کو جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ, کوئی میل کچیل, کوئی عداوت, کوئی حسد یا بغض, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. اللہ فرشتوں سے کہتا ان دے لو, ان کے معاملے کو مؤخر کر دو, ان کو معاف نہیں کرنا, ان کی نیکیاں قبول نہیں کرنی. نمازیں پڑھ رہے, روزے رکھ رہے, نہ ان کی نمازیں قابل قبول, نہ روزے کو قابل قبول, ان کے معاملے کو مؤخر کر دو. اگر یہ ٹھیک ہوتے ہیں, صلح کرتے ہیں, عداوتوں کو دور کرتے ہیں, کینوں کو دور کرتے ہیں, پھر قبول کرو, پھر ان کو معاف کرو, وکرنا نہیں. تو یہ دل کے امراض بڑے خطرناک, شبہات کا مرض کتنا خطرناک ہے. شبہات کا مرض کیسے پیدا ہوتا ہے, قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود. قرآن و حدیث کو اگر کوئی شخص نہ مانے اور دائیں بائیں بھٹک جائے, فلاں کی بات, فلاں کی فقہ, فلاں کا قول, فلاں کا فتویٰ, فلاں کے ملفوظات, فلاں سلسلہ, فلاں امام, فلاں شیخ, فلاں صوفی, جب دائیں بائیں بھٹک جائے گا تو وہیں سے شبہات کا مرض شروع ہو جائے, اور شبہ کا مرض بڑا خطرناک ہے. پھر وہ ایسا منسلک ہوگا اس فقیر کے ساتھ، اس امام کے ساتھ، اس شیخ کے ساتھ، کہ اس سے کہا جائے کہ بھائی جو کام تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، تمہارے امام کا قول ہے، تمہارے شیخ کا قول ہے، لیکن نبی اسلام کی حدیث اس کے خلاف، یہ حدیث ہے نبی اسلام، وہ نبی اسلام کی حدیث کو نہیں مانے، کتنا بڑا عذاب ہے اللہ کا، یہ مرد شبہ، شبہ دین میں، کتاب و سنت میں، قول امام کو نہیں چھوڑ، حالانکہ امام صاحب فرما گیا اترو کو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اسلام کی حدیث آ جائے میرے قول کو چھوڑ دو، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی بھیانک سزا کہ اس معاملے میں امام کے بھی نہیں مانے، اگر امام کے قول کے خلاف نبی اسلام کا فرمان آ جائے حدیث کو چھوڑ دینا ہے، قول امام کو نہیں چھوڑ دو، امام صاحب فرما گئے اذا فحل حدیث و مذہبی، کہ لوگوں صحیح حدیث ہی میرا مدد نہیں مانے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ مرد شبہ جو پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مت مار دیتا ہے، بصیرت چھین دیتا ہے، یہی باتیں ہوں گی، قاعدے بن جائیں گے کہ اگر قول امام نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو تو پہلے کوشش کریں کہ حدیث میں تعویل کریں تاکہ قول اور حدیث ایک ہو جائے، اگر تعویل ممکن نہ ہوئی تو آخری حل یہ ہے کہ حدیث رسول منسوخ ہو، کتنا بھیانک مرد، کتنا بھیانک، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم فاعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بھی بلائے ان کی دعوت پر لبیک کہو فوراً، لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت میں تمہارے دل کی حیات ہے، تمہارا دل زندہ ہوگا، دل میں نور آئے گا، اجالا روشنی آئے گی، اندھیرے چھٹ جائیں گے، شبہات ختم ہو جائیں، اس لیے فوراً لبیک کرو، ایسا نہیں کرو گے تو فاعلموا خبردار ان اللہ یحول بین المرء وقلبه، اللہ رب العزت انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، ایسا دل کو بند کرے گا کہ ہدایت کی توفیق نہیں، یہی باتیں ہوں کہ ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے لیکن ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارے امام نے یہ نہیں کیا، ہمارے مفتی کا قول یہ نہیں، ہمارے فقیہ کی یہ بات نہیں، ہم نہیں مانیں، حدیث کو کون چھوڑتا ہے، قرآن کو کون چھوڑتا ہے، جس شخص اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو، اللہ بصیرت کو چھین لے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کچھ لوگ قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں کہ من رب کو مانک دینوں کا، من نبیوں کا، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون، جواب دے کہ لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، فرشتے کیا کہیں گے، ارے شک کے کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیری پوری زندگی شک پر گزری، شک شبہات پر، اسی پر تو مر گیا، تیری موت بھی شک پر ہے اور اسی شک پر تو قیامت دن اٹھایا جائے گا، حشر بھی اسی شک پر، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جو شخص جواب دے گا میرا رب اللہ وہ ہے، میرا دین اسلام، اس لیے کہ میں نے پوری زندگی اسلام کے علاوہ کسی چیز کو جھانک کر نہیں دیکھا، اور میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ پوری زندگی میں نے اللہ کے پیغمبر کی سنت کو مانا اور سنت کو عمل کیا، فرشتے کہیں گے ہاں شاباش، علی یقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ، تیری پوری زندگی یقین پر، اسی یقین پر تیری موت آ گئی، اسی یقین بصیرت اور نور پر تیرا حشر ہوگا، کیا کامیاب کے ہی کامیاب، اس لیے دل کے امراض بڑے خطرناک، یہ شبہ کا مرض، شہوت کا مرض، عشق کا مرض، حسد کا مرض، بغض کا مرض، کینے کا مرض، حب دنیا کا مرض، حب چاہ کا مرض، ریاکاری کا مرض، یہ سارے امراض ایسے ہیں جو انسان کے دین کو منہ دینے، تو امراض رحمت ہے لیکن کون سے ظاہری امراض، ظاہری امراض یہ بیماریاں دکھ درد، لیکن یہ امراض جو دل کے اندر ہے یہ خطرناک ہے، ان کا اگر ازالہ چاہتے ہو، ان امراض سے پاک صاف ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ تمہارے سامنے ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتا کتاب اللہ و سنت ہی تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تحریک، کوئی تاحوت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے ہاتھ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت۔ یہ شفا ظاہری امراض کی شفا کتاب و سنت۔ نبی علیہ السلام اذکار بیان کی، سورہ فاتحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نعمت الرقیہ، یہ سب سے بہترین دم ہے، سب سے بہترین دم۔ سورہ فاتحہ کس کو یاد ہے؟ کوئی مرض آ جائے خود پڑھ کے دم کرو۔ تم اپنے آپ سے بڑھ کر کون مخلص ہوگا تمہارے؟ یہ جانا، سفر کر کے جانا، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، جا کے دم کراؤ، یہ صوفی عقیدہ کی دلیل، صوفی عقیدہ۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جن کا اللہ نے قیامت میں حساب نہیں لیا، بلا حساب جنت میں داخل، 70,000۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے 70,000 افراد کی خبر دی تو فست عزت تو رکھ، میں نے اپنا حال اٹھایا، میں نے کہا یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے، اس تعداد میں اضافہ فرما دی، فساد آنے، اللہ نے دعا قبول کر دی، مع کل الف سب الفا، اللہ نے فرمایا ان 70,000 میں سے ہر ہزار کے ساتھ 70,000 اور بھی دیتا، بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائے۔ ان کی خوبیاں کیا؟ ان کو اپنے رب پر توکل، اور لاسترخون، دم نہیں کرواتے، کوئی تکلیف آئی، کوئی کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا، بچہ بیمار ہوا، کوئی مرد آ گیا، چلو فلاں حضرت کے پاس جا کے دم کراؤ، نہیں، ان کا یہ شیوا نہیں۔ کیوں؟ شریعت کی اس میں تنبیہ کیا ہے، یہ بھی ایک بہترین ادب اور توحید کا نقطہ ہے، جب تک اس حضرت کے پاس نہیں پہنچو گے آپ بتائیں تب تک آپ کے دل میں کس کا خیال ہوگا، حضرت کا یا اللہ کا؟ اور دین کبھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا خیال دل سے نکلے؟ حصول شفا کے لیے غیر اللہ کا خیال دل میں رہے؟ آپ تو بار بار گھڑی دیکھیں کب وہ درگاہ ہے اور کب میرے شیخ ہیں اور میں ان سے دم کراؤں، نہیں، یہ توحید کی غیرت کے منافی، لائق ترخون فرمایا کہ وہ لوگ اتنا اللہ پر توکل کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے قیمتی کلمہ، بڑے قیمتی کلمہ، اپنا عقیدہ اس طرح بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں جنت کا خزانہ کیا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے سے آئے، من تحت العرش، جو اللہ کے عرش کے نیچے سے میرے پاس پہنچا، وہ کون سا کلمہ؟ ابو موسیٰ اشعری نے عرض کی کون سا کلمہ؟ فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا خزانہ، بڑھتے جاؤ اور خزانے سمیٹتے جاؤ، اس کے معنی پر غور کر کے پڑھو اور مزہ آئے، تاکہ عقیدہ بھی ساتھ شامل ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی کو پھیرنے کی طاقت اور اچھائی عطا کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس۔ مجھے کوئی مرض آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس تکلیف کو پھیرنے والا، اس برائی کو پھیرنے والا، اس نقصان کو پھیرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا عطا ہونا بھی اللہ کی امر سے۔ اس سوچ کے ساتھ یہ پڑھو تاکہ عقیدہ بھی ساتھ شامل ہو۔ حقیقت یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہر حال میں، عالم صحت ہو یا عالم مرض ہو، بڑا قیمتی تعلق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، پورے قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم باذن الله۔